Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 5 października, jest piąta. Trójkowy budzik. I jeszcze jedna piątka w tytule. Brawo, brawo, piątka do dzienniczka, piątka do zaszytu od muzyki. To Leny Krawiec. Teraz nie 5, a 4 minuty po godzinie 5. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. No, pierwsze zdanie napawa optymizmem. Dziś będzie pogodnie. A nie bójmy się tego słowa, ma być słonecznie, choć na północy i na północnym wschodzie będzie się chmurzyć, do tego na Pomorzu miejscami może przelotnie popadać. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz na południowym zachodzie porywisty, południowo-zachodni i południowy. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. Napływa ciepłe powietrze, co prawda polarne, morskie, ale jednak w dzień ma być od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 17 w większości regionów. Najcieplej dziś na zachodzie i na południu do stopni 20. Jutro jeszcze więcej słońca. Brawa dla pana synoptyka. 5 minut po godzinie 5. Zbigniew Wodecki, Kuba Badach. Wieki

takie wycinanki gitarowe do samego końca. Bardzo lubimy. To oczywiście Greta Van Fleet. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, 12 minut po godzinie 5. W Krakowie spotkają się dziś ministrowie sprawiedliwości z krajów Trójmorza, czyli m.in. z Polski, Słowacji, Węgier, Estonii czy Rumunii. Wezmą udział w forum Prawo dla Rozwoju. Przedstawiciele władz centralnych, parlamentarzyści oraz samorządowcy wezmą udział w obchodach 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczpospolitej, które odbędą się w Piotrkowie Trybunalskim. Miejsce uroczystości to ściśle związane z historią polskiego parlamentu. Przypomnijmy, Piotrków Trybunalski to kolebka polskiego parlamentaryzmu, co potwierdza dr Rafał Jaworski z piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. A ostatnie badania najwybitniejszego polskiego uczonego zajmującego się genezą polskiego parlamentaryzmu kładą ten początek na rok 1468. Właśnie 550 lat temu w październiku w Piotrkowie zebrał się pierwszy Sejm, w którym uczestniczyli posłowie wybrani z poszczególnych powiatów. Obrady Sejmu, które odbywały się w Piotrkowie, przyciągały tłumy na czele z królem, jego dworem, najwyższymi urzędnikami czy przedstawicielami kościoła. Chodząc po ulicach Piotrkowa, chodząc po starym rynku, warto pamiętać, że po tych zaułkach starego miasta piotrkowskiego właśnie chodzili wówczas najwybitniejsi przedstawiciele polityki, życia kulturalnego tego złotego wieku. Ponad połowa posiedzeń Sejmu właśnie w XVI wieku odbywała się w Piotrkowie. Obchody 550-lecia polskiego parlamentaryzmu rozpoczną się dziś o 11:00. Zwycięzca ostatniego międzynarodowego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, koreański pianista Zeng Jin-ho, zagra na inauguracji sezonu artystycznego Filharmonii Narodowej. Podczas dzisiejszego wieczornego koncertu, początek o 19:30 w Warszawie, wystąpi orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kasprzyka oraz Chór Filharmonii Narodowej. W programie Witold Lutosławski, Eugeniusz Knapik i Siergiej Rachmaninow. Koncert oraz cały sezon artystyczny Filharmonii Narodowej otworzy jednominutowa Fanfare for Los Angeles Filharmonic. To ostatni ukończony utwór Witolda Lutosławskiego, dedykowany cenionej amerykańskiej orkiestrze, która wcześniej dokonała z wielkim powodzeniem prawykonania jego czwartej symfonii. Dodajmy, drugi koncert inauguracyjny odbędzie się jutro. W siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie zostanie przedstawiony zwycięski projekt pawilonu polskiego na wystawę światową Expo 2020 w Dubaju. A za przygotowanie udziału naszego kraju Expo w Dubaju odpowiedzialna jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Hasło przewodnie wystawy to łączenie umysłów. Udział w tym wydarzeniu, które będzie organizowane po raz pierwszy w kraju arabskim, zgłosiło blisko 200 państw i organizacji międzynarodowych. Przypomnijmy, Expo 2020 w Dubaju odbędzie się od 20 października 2020 roku do 10 kwietnia 2021. Wieczorem, dziś to już z naszego trójkowego radiowego ogródka, po 22 wyemitujemy inauguracyjny odcinek konkursu Start Nagranie. To pionierski na polskim rynku program muzyczny z przesłuchaniami na żywo. Nagrodą w konkursie jest kontrakt, sesja nagraniowa i wydanie płyty przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje amatorskie nagrania do końca października. To wszystko przy pomocy specjalnej strony internetowej startnagranie.polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Kwadrans po 5:00. Teraz stary przebój w odświeżonej wersji. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Zdumiony głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmoży mi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Śmierć. Znasz datę i godzinę. Nowa wersja starego przeboju Lady Punk być może ponownie na liście przebojów trójki. Polecamy i zapraszamy. Najłatwiej głosować na notowanie 1914 z naszych stron internetowych. Polecamy. Głosowanie do południa. Wieczorem cieszymy się kolejnym wydaniem listy. 20 minut po godzinie 5. Zapowiedź jeszcze jednego ważnego światowego wydarzenia. Do dziś o 11 zostanie ogłoszone nazwisko tegorocznego laureata pokojowej Nagrody Nobla. O wyróżnienie ubiega się 331 kandydatów, w tym 115 organizacji. Przypomnijmy, rok temu zwycięzcą została międzynarodowa kampania na rzecz zniesienia broni nuklearnej, organizacja zrzeszająca ponad 450 instytucji i około 100 krajów, które działają na rzecz wprowadzenia zakazu posiadania i produkcji broni jądrowej. Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku i stanowi wyraz najwyższego uznania dla polityków i organizacji działających na rzecz pokoju. Uroczyste wręczenie odbywa się zawsze 10 grudnia w Oslo. No a w przeciwieństwie do wyróżnień z pozostałych dziedzin, pokojową Nagrodę Nobla przyznaje nie instytucja szwedzka, a norweski Komitet Noblowski, złożony z 5 członków powoływanych przez Storking, tamtejszy parlament. Dotychczas pokojowa Nagroda Nobla została wręczona 98 razy. Nagrodą uhonorowano łącznie 131 osób, w tym 104 to laureaci indywidualni, 27 organizacji. Warto pamiętać, że de facto zostały wyróżnione 24 organizacje, gdyż Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża otrzymał Nobla trzykrotnie, a Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców dwukrotnie. No i w gronie pokojowych noblistów znajduje się Lech Wałęsa. Otrzymał wyróżnienie równo co do dnia 35 lat temu, w 1983 roku, jako przywódca Solidarności, ponieważ obawiał się trudności czynionych mu przez władzę w powrocie do kraju, nagrodę odebrała za niego żona Danuta. O 11 dziś zostanie ogłoszone nazwisko tegorocznego laureata pokojowej Nagrody Nobla. Natychmiast o tym będziemy wiedzieć. Te informacje przekażemy Państwu w serwisie informacyjnym. 22 minuty po 5. Kalendarz kalendarzem. No i tak właśnie, sięgamy do muzycznego kalendarium. 77 lat temu urodziła się Helena Majdaniec, wokalistka nazywana Królową Twista. Zmarła w roku 2002. Jutro będzie dobry dzień, tylko mam prośbę spełnić. Gdy na miasto spłynie cień, przyjdź, przyjdź, przyjdź do mnie jutro. To jest prosta ludzka rzecz, jeden piękny wieczór mieć. Nie myślałeś o tym, lecz tu przyjdziesz jutro. Zapamiętaj miejsce, czas, dom i światło w oknie znasz. Przypominam jeszcze raz, bądź u mnie jutro. Windą biedziesz pod sam dach, wizytówka jest na drzwiach. Potem ciche dzwonki dwa, dzwoń do mnie jutro. Zamiast listu, zamiast róż, sam wizytę jutro złóż. Mogło tak być, że się lecz ty prosić, nie chcesz, o co proszę. Dziś jutro będzie dobry dzień, tylko mam prośbę spełnić. Gdy na miasto spłynie cień, przyjdź, przyjdź, przyjdź do mnie jutro. To jest prosta ludzka rzecz, jeden piękny wieczór mieć. Nie myślałeś o tym, lecz tu przyjdziesz jutro. Zapamiętaj miejsce, czas, dom i światło w oknie znasz. Przypominam jeszcze raz, bądź u mnie jutro. Windą biedziesz pod sam dach, wizytówka jest na drzwiach. Potem ciche dzwonki dwa, dzwoń do mnie jutro. Zamiast listu, zamiast róż, sam wizytę jutro złóż. Mogło tak być, że się lecz ty prosić, nie chcesz, o co proszę. Dziś jutro będzie dobry dzień, tylko małą prośbę spełnić. Gdy na miasto spłynie cień, dzwoń do mnie jutro. Jutro będzie dobry dzień, tylko małą prośbę spełnić. Gdy na miasto spłynie cień, dzwoń do mnie jutro. Dzwoń do mnie jutro. Przyjdź jutro tu! Lena Majdaniec, wspomnienie artystki w muzycznym trójkowym kalendarzu. 25 po 5 zaglądamy do prasy. Zaczniemy od dziennika, który informuje, że Sejm uchwalił wczoraj ustawę o pracowniczych planach kapitałowych zakładającą utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo. Sejm uchwalił ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Więcej o tym w dzienniku. O pieniądzach też w Pulsie Biznesu. Tylko co druga firma budowlana udostępniła dane w pilotażowym badaniu cen. Trudno więc budować nowy system waloryzacji kontraktów. Gazeta donosi, że przedsiębiorcy i analitycy z wielu sektorów narzekają, że statystyki Głównego Urzędu Statystycznego często nie odzwierciedlają faktycznych danych rynkowych. Po rozmowach z branżą budowlaną GUS wdrożył program pilotażowy, którego celem jest opracowanie nowego wskaźnika obrazującego zmiany w cenach materiałów budowlanych. W jego wyliczeniu pomóc mają dane z bieżąco podpisywanych umów. Problem w tym, że przedsiębiorcy budowlani nie przekazują ich statystyk. Puls Biznesu dodaje, że w pierwszym miesiącu funkcjonowania programu pilotażowego dane przekazał jedynie co czwarty badany podmiot. GUS nie ma szklanej kuli, o tym dziś Puls Biznesu. Jeszcze Rzeczpospolita, za wywóz nieczystości więcej zapłacą gminy i mieszkańcy. Znikną też sypy w blokach. Rząd chce zmobilizować nas, Polaków, do segregacji śmieci. Od nowego roku będzie obowiązkowa w szerszym zakresie. Gminy i mieszkańcy już protestują. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości w porządku gminach, który jest już po konsultacjach publicznych i wkrótce ma trafić pod obrady rządu. Coraz droższe śmieci, konkluduje w tytule dzisiejsza Rzeczpospolita. Tyle z prasy. Trzy tematy z trzech tytułów. 26 minut po godzinie 5. Wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy o tym, że w 1962 roku dwa ważne wydarzenia sprzed 56 lat. Pierwsze filmowe, ale też i muzycznie będziemy honorować się. Wówczas to w 1962 roku odbyła się premiera pierwszego filmu o Bondzie. Doktor No. Rok 1962. Kolejne wybrane wydarzenia z historii. Kolejna jeszcze jedna data muzyczna z 1962 roku, ale po kolei. W 1713 urodził się Denis Diderot, francuski pisarz i filozof, współautor Wielkiej Encyklopedii Francuskiej. 162 lata temu urodził się Oscar Wilde, pisarz i poeta angielski, reprezentant modernistycznego estetyzmu, uważany za mistrza paradoksu. 80 lat temu eksperymentalna stacja telewizyjna w Warszawie, mieszcząca się przy Placu Napoleona, dziś Placu Powstańców, zaczęła nadawać program próbny. Rok 1938. Te prace przerwała II wojna. Program wznowiono w 1947 roku. W 1997 grecki ultramaratończyk Janis Kouros ustanowił w australijskiej Adelaidzie aktualny do dziś rekord świata w biegu 24-godzinnym. 303,5 km. Zresztą Kouros jest rekordzistą świata w wielu biegach na odległość i na czas. Za swój sekret uważa stwierdzenie: gdy inni są zmęczeni, poddają się. Ja nie, a mój umysł przejmuje władzę nad ciałem. Mówię ciału, że nie jest zmęczone i ono mnie słucha. 24 godziny, 303,5 km. Coś nieprawdopodobnego. W roku 2007 zmarł Władysław Kopaliński, leksykograf, tłumacz i wydawca. 7 lat temu zmarł Steve Jobs. Przypomnijmy, że błyskotliwą karierę zaczynał we własnym garażu w 1976 roku, by w końcu stworzyć prawdziwą potęgę, ikonę przemysłu komputerowego. 4 lata temu zmarła aktorka i modelka Anna Przybylska. Muzyczne kalendarium. Wracamy do roku 1962. 56 lat temu ukazał się pierwszy singiel Czwórki z Liverpoolu. Jak co roku fani Beatlesów będą obchodzić te rocznice po swojemu, pielgrzymując do ich rodzinnego miasta, do słynnego studia nagraniowego przy Abbey Road w Londynie. 56 lat temu ukazał się pierwszy singiel Beatlesów. Po 5:30 prognoza pogody. A dziś ma być pogodnie, słonecznie, jedynie na północy i na północnym wschodzie będzie się chmurzyć, na Pomorzu miejscami może przelotnie popadać wiatr słaby, nad morzem oraz na południowym zachodzie okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. Całkiem przyzwoita temperatura dziś. Pan synoptyk prognozuje, że będzie od 14 stopni na Suwalszczyźnie, a w większości regionów 17-18 stopni. Najcieplej dziś na zachodzie i na południu do stopni 20. To dziś, a jutro więcej słońca i jeszcze cieplej, od 17 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu. W niedzielę jeszcze cieplej, do 24, ale więcej chmur i więcej przelotnych opadów. Poniedziałek, no poniedziałek. You wanna fill your lungs and sing. And ooh, you silly, pretty little thing. Yeah. hurting feels. See, ooh, you silly, pretty little thing. Urodzinowo Bob Geldof w muzycznym trójkowym kalendarzu. Państwo uzupełniają wieści pogodowe. Bardzo dobrze. Adamówka Podkarpackie. Jeden stopień powyżej. Chyba pogodzę tych ciepłych, tak wzdycha pan Jacek z dużego mobila. Z drogi do Jastrzębia w rejonie Pszczyny dziś najlepsza temperatura, woła pan Michał. Najlepsza temperatura tam czy? Sygnały od pana Janka po Beatlesach, także i poezja poranna. Beatlesi w piątkowy poranek jak 100 tysięcy wymytych szklanek. Panie Janku, bardzo dziękujemy. Komunikat z Zawoi. Szacowne gremium budzikowców z zawołaniem Babia Góra jest tylko jedna. Wita pan Maciek. W Zawoi na Mosornym przy potoku 2 i 7. Powyżej budzikowy duży pies po spacerze czeka na Michę. Czegoś dobrego. No i my czekamy także na te pomiary pierwszej pokrywy śnieżnej. Pan Maciek z psem już w gotowości. Pan Janek z Węgielsztyna jest z nami i zdradza, że chodzi do pracy wcześniej, wcześniej wstaje, więc zdradzam audycję poranną na rzecz budzika. Trójki nie zdradza. Bardzo dobrze, panie Janku, nie twórzmy tu żadnych animozji. Polecamy także poranną, zapraszamy do trójki po godzinie 6. No i jeszcze piątek. Piątek, piątego dnia miesiąca po godzinie 5:00 może się uda strzelić w 5:55. Pozdrawia załogę na piątkę profesor Piątkowski. A nie, przepraszam, profesor Ciekawski. Za 22 minuty 6:00. Najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że gitarzysta kultu Piotr Morawiec też ma urodziny. Wszystkiego dobrego. W tym domu, mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi niemal wcale z ukrycia, za to po nocach jest kablów królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem, obił czoły zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Na

chociaż o miłości tyle słów. Wołałem zawsze ciebie wiosną, latem, środku zimy. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę wołał, tak. I chociaż tyle ulic, tyle dróg. I chociaż o miłości tyle słów. Wołałem zawsze ciebie wiosną, latem, środku zimy. Tylko ciebie będę szukał, tylko ciebie będę wołał, tak. Budzikowe kalendarium muzyczne. To potrafi o tak nieludzkiej porze takie dźwięki z siebie wydobyć. Brian Johnson, wokalista AC/DC, kończy 71 lat. Zdrowia życzymy. Za 12:06 czas na country w budziku prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Znają Państwo doskonale, jak sądzę, utwór Charlie Danielsa The Devil Went Down to Georgia, czyli Diabeł trafił do Georgii. To jest opowieść o Janku muzykancie, można powiedzieć wiejskim chłopaku, który ma jakieś stare, zdezelowane skrzypce i natyka się na niego diabeł. Diabeł poszukuje duszy, którą będzie mógł kupić za wspaniałe skrzypce. No i odbywa się walka. Jeśli Janek wygra, no to po prostu dostanie skrzypce od diabła. Jerry Reed, świetny gitarzysta, już nieżyjący, nagrał tę wersję, ale skrzypce zamienił na gitarę, bo on lepiej gra na gitarze. I zaraz Państwo usłyszą, jak gra diabeł i jak gra Janko muzykant, ten właśnie z Georgii. Jerry Reed w roli głównej. Thank you. devil went down to Georgia. He was looking for a soul steal. He was in a bind because he's way behind and he was willing to make a deal. Well, he come across this young man playing a guitar, picking it hot. And the devil jumps up on a hickory stump and said, hey, boy, let me tell you what. Guess you didn't know it, but I'm a guitar player, too. And if you'd care to take a dare, then I'll make a little bet with you. Now, you play pretty good guitar, boy, but give the devil his due. I'll bet a guitar go against your soul because I think I'm better than you. Well, the boy said, my name's Johnny, and this might be a sin, but I'm going to take your bet and you're going to regret because I'm the best it's ever been. Johnny, limber up your fingers, play that guitar hard. All hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you'll get this shiny guitar made of gold. But if you lose, the devil gets your soul. Up his case and said, well, I'll start this thing. And the fire flew from his fingertips as he started tuning them strings. He put that pick down on them strings and it made an evil sound. And him and them demons all got together, started putting this weird music down. Said, well, that's pretty good figure, son. But pull up a chair and sit down right there. I'm gonna show you how it's done. And he played, round the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, don't you come back, don't child know. Out his head because he knew that he'd been beat. He laid that golden guitar on the ground right there at Johnny's feet. Johnny said, hey, devil, just come on back if you ever want to try it again, because I done told you once, you son of a gun, I'm the best that's ever been. He played, bound, bound, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, making out dough. Ready to start fighting, no child knows. Country w Budziku, Korneliusz Pacuda ponownie w poniedziałek, także przed godziną szóstą. A zdaje się, że mądrość ludowa pod ten śnieg i chłód w Bieszczadach, kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny. No jest jakaś nadzieja. Piątek, 5 października, no prawie 5:55. Dziś imieniny Apolinarego, Marcelego i Rajmunda. Wszystkiego dobrego. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth,